سورہ یاسین ابتدائی لفظ سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ سورت جس کی ابتدا لفظ یاسین سے ہوئی ہے، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کی 83 آیات ہیں اور 5 اس میں رکوع ہیں۔ اس کا دوسرا نام قاضیہ بھی ہے، سورہ یاسین بھی اور قاضیہ بھی اس کا نام ہے۔ کلمات 739 اور حروف 3090 پر مشتمل ہے۔ کلمات 739 اور حروف 3090۔ گزشتہ سورت سے ربط ایک تو اس بات میں ہے، گزشتہ سورت فاطر میں توحید پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بات کی گئی تھی، تو اس میں دعوت توحید کا ذکر ایک مرد مجاہد کے حوالہ سے اور اس کی تبلیغ سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا، گزشتہ صورت میں شفاعت قہری کا رد تھا اور اس کا رد دلائل عقلیہ سے پیش کیا گیا، اور اس صورت میں کسی بات کا یعنی شفاعت قہریہ کا رد دلائل نقلیہ سے پیش کیا جائے گا۔ نمبر 3، گزشتہ صورت میں اس بات توحید تھا تو اس میں توحید پر رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ان کو بیان کیا گیا ہے، یعنی تخویف دنیاوی کا ذکر ہے، نیز صدق رسول، رسول کی صداقت، قرآن کی صداقت، حشر و نشر، اس کا ذکر کر کے توحید کو ثابت کیا گیا ہے، کیونکہ جو آدمی نبی کی صداقت، قرآن کی صداقت اور اسی طرح حشر کا اعتقاد رکھے گا تو اللہ کی توحید کا قائل اور فائل بھی وہی بنے گا۔ اس سورت کا موضوع، اس میں ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی دعوت کا استہزاء اڑانے والوں کا انجام کیا ہوگا، قرآن قریب ہی اپنے برے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ دوسرا، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا آپ کی دعوت بلا طمع اور لالچ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرا، مخالفین کی سخت تردید کر کے دلوں کے کفر توڑے گئے ہیں کہ تم اپنی عقل و شعور سے کچھ کام لوگ اس منہ سے تم اس دعوت کی تکذیب کرتے ہو، حالانکہ جس کی صداقت پر بے شمار دلائل ہیں اور جن کا تمہارے پاس کوئی جواب تک نہیں، پھر توحید پر کئی عقلی اور نقلی دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین حروف مقطعات، جس طرح کہ پہلے اس کی بات ہو چکی ہے کہ ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بعد نے یہ کہا ہے کہ یہ یا حرف ندا اور سین یہ مخفف ہے سید سے، اسمتا یا سید البشر، یا سید اے سردار، یہ نبی کو خطاب کیا گیا، یا الانسان اے انسان، یہ بعض مفسرین نے ایسے مفہوم بیان کیے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہیں۔ یہ نہیں جس طرح یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ لست مرسلا، وہ نہیں، بلکہ واقعی اب رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہیں، جس نحج اور جس طریقے پر، جس منحج پر آپ چل رہے ہیں، بالکل صحیح راستہ یہی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل شدہ ہے غالب اور رحم کرنے والے والی ذات کی طرف سے یہ قرآن، غالب جو ہر چیز پر جس کا کنٹرول ہے اور انتہا درجے کی رحم کرنے والی ذات، یہ اس کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس لیے اس نے وہ تمام کے تمام وہی احکام دیے ہیں جن کے اندر ہر حکم کے اندر انسان پر رحم ہے اور انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ کیوں قرآن نازل کیا؟ تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو, نہیں ڈرایا گیا ان کے آبا و اجداد کو پس وہ غافل ہیں, تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. عرصہ دراز سے ان کے علاقہ میں کوئی نبی نہ آیا, حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی میں نہیں آیا, اس لیے عرصہ دراز سے ان کے باپ دادے پردادے کئی پشتیں گزر چکی ہیں جن میں نبی نہیں آیا, اس لیے ان کو ڈرائیں. ویسے باقی انبیاء کی دعوت ان کو پہنچتی رہی لیکن براہ راست نبی وہ نہیں آیا تھا. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. البتہ ثابت ہو چکی ہے بات, اللہ کا فیصلہ جو عذاب کا وہ ثابت ہو چکا ان میں سے اکثر پر, پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ بات بھی ہم ساتھ ہی آپ بتلا دیتے ہیں کہ اکثر پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا, اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ عذاب کی لپیٹ میں آئے ہی آئیں گے. لیکن آپ نے ابلاغ کرتے رہنا, پہنچاتے رہنا, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ کس کے حق کے اندر بدقسمتی لکھی ہوئی ہے اور کس کے حق میں ہدایت لکھی ہوئی ہے. جب آپ کو علم نہیں تو آپ کا کام ہے ہر ایک کو ابلاغ کرے, ہر ایک کو پہنچائے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاكِمْ مَغْلَالًا فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. بے شک کر دیے ہیں ہم نے ان کے گردنوں کے اندر توق, پس ان کے توق جیل الاذقان وہ ٹھوڑیوں تک پہنچ چکی ہیں, فَهُمْ مُقْمَحُونَ پس گردن کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. یہ تشبیہ کے طور پر بیان کیا کہ جیسے کسی مجرم کے گلے کے اندر توک ڈالا ہو, اور توک بھی ایسا ہو کہ جس کا کڑا جو گردن کے اندر جو ہوتا ہے وہ بہت موٹا قسم کا ہو. توک آپ جانتے ہیں کہ جو باغی قسم کے مجرم ہوتے ہیں گلے کے اندر لے کے لوہے کا کڑا ڈال کر جس کو ویلڈ کیا ہوتا ہے وہ نکل نہیں سکتا, بڑی مشکل سے گلے سے آیا تھا, پھر اس کو دو زنجیریں ڈال کر ایک لوہے کا لمبا تھا وہ جس طرح ریل کا یہ ٹکڑا ہوتا ہے گاڑی, اس کا جو ایسا لوہا ڈال دیا جاتا ہے وہ ایسے لٹکتا رہتا ہے, تو جب چلے تو گھٹنوں پر لگتا ہے, پاؤں پر لگتا ہے, پھر وہ مجرم ایسا چلتا ہے, ایک تو ایسے جھکا رہتا ہے ہمیشہ, دوسرا چلنے کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کا یہ اس دور کے اندر سزا ہوتی تھی توک ڈالنے کی. تو بسا کا جو آدھی مجرم ہوتے ہیں ان کے گلے کے اندر جو کڑا ہوتا ہے وہ بڑا موٹا ڈالا جاتا ہے تاکہ گردن ایسے اوپر رہے اور وزن نیچے کھینچے, وزن کی وجہ سے نیچے کھچاؤ آئے اور لوہا جائے اس کو نیچے جھکنے نہ دے, جس کی وجہ سے انتہائی تکلیف اور تکلیف کے اندر زندگی گزاری. تو ان کی حالتیں ایسے ہیں کہ جیسے گردن کے اندر توک ڈالا ہو اور گردنیں جو ہیں اس میں اتنا موٹا کڑا ڈالا ہو کہ گردنیں ایسے اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں, ان کی یہ حالت بن چکی ہے. تو اب ایسا آدمی جو ہے اس کے پاؤں کے اندر کوئی چیز ہے, کوئی اینٹ روڑا پڑا ہے, کوئی گڑا ہے, اس کو وہ بھی نظر نہیں آئے گا, تو ایسا چلے گا کسی نہ کسی ہلاکت کے اندر ضرور گرے گا. ان مکہ کے معاندین اور مخالفین کا انداز بھی یہی ہے, ان کو آبا و اجداد کی تقلید, ان کا رسم و رواج, ان کے غلط عقائد کے اتنے توک گلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ اب یہ حق ان کے سامنے ہزار سمجھاتے رہے, حق ان کے قریب تک نہیں آتا. کر دیا ہے ہم نے ان کی گردنوں کے اندر آبا و اجداد کی تقلید کی گمراہی کے توک. فحیا الی الاذقان, ہیا کی ضمیر یا تو اغلال کی طرف یا ہاتھوں کی طرف, پس و توق ان کی گردنوں تک پہنچے ہوئے ہیں, فہم مقمحون پس و گردنوں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. اگر ہیا ضمیر ایزی کی طرف ہو تو مانا یہ بنے گا کہ ان کی گردنوں کے اندر ہم نے توق ڈال دیے, اب ہاتھ بھی اپنی ٹھوڑیوں تک اٹھائے ہوئے ہیں, توق جو بڑا گردن کو تنگ کیا ہوا ہے, نیچے اتنا بوجھ ہے کہ من کے قریب وہ لوہا ڈالا ہوا ہے, اب وہ گردنوں پر ہاتھ ایسے رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سکون ہو, پھر نیچے کرتے ہیں پھر اوپر کرتے ہیں, یعنی ان کے ہاتھ بھی ایسے بندے ہوئے ہیں, نہ ہاتھ کھول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں چاروں طرف سے. اسی طرح ان کی تقلید کے, آبا و اجداد کے رسم و رواج کے, کفر کے اور یہ غلط طور طریقوں کے کتنے ان پر توک پہنے ہوئے ہیں, اب یہ ان گمراہیوں سے کیسے نکلے اور کیسے ہدایت کی طرف ہیں. مکمحون گردن کو, یہ کمحن کمحن سے مراد کہ گردن کو ایسے اٹھانا, گردنوں کو اوپر اٹھائے ہوئے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, کر دیا ہے ہم نے ان کے ہاتھوں کے آگے بھی دیوار اور ان کے پیچھے بھی دیوار. فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, بس ڈانپ رکھا ہے ہم نے ان کو, بس یہ دیکھتے نہیں. پھر مزید یہ کہ آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار اور اسی طرح دائیں بائیں بھی, دو ہی سمتیں ہوتی ہیں, یہ آدمی آگے چلتا ہے یا پیچھے. تو مطلب ایک اب ایسے آدمی کا اندازہ لگائیں, کیا ایک ایسے آدمی کا ذہن میں تصور لائیں کہ ایسا مجرم ہو کہ جس کے گردن کے اندر بہت بھاری قسم کا پاک ہو اور گردن کا جو کڑا ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہو, گردن اوپر اٹھائی ہوئی ہے, ہاتھ جو گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں, آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی, چھوٹی سی تنگ جگہ کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے, اب دیواریں بھی بڑی اونچی اونچی ہیں, اب ایسے آدمی کو کہیں روشنی کہیں نکلنے کی کوئی نجات کوئی راستہ پہ ایسے آدمی کا ہو سکتا ہے؟ ایک تو اچھی طرح جکڑا ہوا, پھر اتنی تنگ جگہ کو اندر ٹھونسا ہوا ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر چاروں طرف دیوار ہی دیوار کر کے بالکل اس کو کلوز کیا ہوا ہے. اب ایسا آدمی نکلے گا کہیں سے نکل سکتا ہے؟ جیسے یہ آدمی نہیں نکل سکتا, اسی طرح یہ مکہ کا یہ مشرک ہے, یہ بھی یہ گمراہی سے نہیں نکل سکتے. آگے بھی اباؤ اجداد کی تقلید, پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی رسم و رواج کفریات اور تمام دنیا کی لغویات اور بیہودہ کام, انوں کی دیواریں ہیں پردے ہیں طوق ہیں, اب یہ کہاں سے نکلیں؟ تو اب ایسے آدمی کو آپ قرآن سنائیں کچھ سنائیں کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ انہوں نے ایمان نہیں لانا. ہزار ڈراتے رہے لیکن ایسا آدمی جو ایسے گمراہیوں کے اندر گھیرا ہوا وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب انذار اور عدم انذار برابر ہے تو انذار کرنے کا فائدہ کیا؟ ان پر برابر ہے لیکن آپ پر برابر نہیں ہے. آپ کو درجہ تب ملے گا اگر آپ انذار کریں گے, ڈرائیں گے, ابلاغ کریں گے, احکام پہنچائیں گے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کے یہ درجہ دعوت تبلیغ والا یا جو آپ کے ذمے ہم نے کام لگایا تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا, لیکن آپ نے پہنچاتے رہنا. برابر ہے ان پر نہ کہ آپ پر, کہ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر, آپ ڈرا سکتے ہیں اسی کو جو پیروی کرتا ہے ذکر کی. وخشی الرحمن بالغیب, اور ڈرتا ہے رحمان سے بلا دیکھے, رحمان کو دیکھا نہیں پھر بھی ڈرتا ہے. فبشر بمغفرت واجر کریم, بشارت سنائیے اس کو مغفرت کی اور بہت اچھے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم, بے شک ہم نے ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں جو ما قدموا, جو انہوں نے آگے بھیجا, وآثارهم جو پیچھے نشانات چھوڑ گئے, جو اپنی زندگی کے اندر اعمال کر کے اچھے یا برے آگے بھیجے وہ بھی ہم جانتے ہیں, جو پیچھے کام چھوڑ گئے ہیں اچھے یا برے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پیچھے اچھے کام کو کوئی اجرا کیا, اچھا کام کیا, مسجد مدرسہ بنایا, کوئی کتاب لکھی, کوئی اپنے اولاد کو دینی تعلیم دلائی, جو بھی اچھا کام وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس نے کون کون سی چیزیں چھوڑی ہیں. اگر برے کام کیے تو وہ بھی ہم جانتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر شے ہم نے شمار کر رکھی ہے, لکھ رکھی ہے امام مبین میں, لوح محفوظ کتاب کے اندر ہم نے لکھ رکھی ہے. صحاب القریت اذ جاء اہل مرسلون, بیان کے لیے ان کے لیے ایک مثال, ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جب آئے تھے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر. زاربہ کا معنی پہلے بتلایا تھا, یہ سات آٹھ نو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو زاربہ کا معنی مارنا بھی, بارش ہونا برسنا, درم ڈالنا اور سفر کرنا, بنانا, نار کا مادہ پر چڑھنا, خیمہ لگانا, پردہ کر دینا اور وضاحت کرنا, سفر کرنا اور بیان کرنا, یہ تمام معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سیاق کلام سے اب یہاں صرف بیان کا معنی درست ہوگا, باقی معنی درست نہیں بنے گی. بیان کر دیجئے ان کے لیے ایک مثال، ایک بستی والوں کی جب آئے تھے ان کے پاس بھیجے ہوئے، کہ بستی کون سی تھی اور بھیجے ہوئے کون سے تھے، اس کی کتاب و سنت میں وضاحت نہیں ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بستی انطاکیہ تھی، انطاکیہ بستی تھی جس کی طرف کچھ پیغمبر آئے تھے، مرسلون سمرا، یا تو حقیقتاً پیغمبر تھے یا پھر پیغمبروں کے قاصد تھے، پیغمبروں نے اپنے نائب اور اپنے پیغام رسام بھیجے تھے ان کو دعوت دینے کے لیے. تو پہلے دو بھیجے، قوم نے دونوں کی تکذیب کر دی، پھر ایک اور تیسرا بھی آیا، قوم نے تیسرے کی بھی تکذیب کر دی، حتیٰ کہ ان کے قتل کے ارادے کر لیے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب بھیجا ہم نے اس بستی والوں کی طرف دو کو، اپنے دو پیغمبروں کو بھیجا اور انہوں نے تکذیب کر دی ان کی. فعززنا بثالث، تو ہم نے تائید کی، طاقت دی ہم نے ان دونوں کو ایک تیسرے کے ساتھ، تیسرا بھیج کر ان دونوں کی قوت اور مضبوط کی، تاکہ تین مل کر پورا کوشش کریں، پورا ابلاغ کریں، تمام کچھ بتلائیں. وقالوا انا الیکم مرسلون، تینوں نے مل کر کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام لے کر آئے ہیں، اللہ کے بندو مان جو مان جو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے نہیں ہو تم مگر بشر ہو ہماری طرح کے ہی. وما انزل الرحمن من شيء، نہیں نازل کی رحمان کوئی شے بھی. ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو. تم پر رحمان نے کچھ بھی نازل کیا، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ واقعی پیغمبری تھے، کیونکہ ما انتم الا بشر مثلنا، اور یہ اس طرح وما انزل الرحمن من شيء کا اسی بات سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر پیغمبر تھے، پیغمبروں کے ایلچی نہ تھے. ان انتم الا تکذبون، نہیں تم مگر جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، وہ کہنے لگے رب تو ہمارا جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارا رب جانتا ہے، ہم رب کا حوالہ دے کر اس کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم واقعی پیغمبر ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں یہ ہمارے ذمے مگر پہنچا دینا واضح، یہ ہمارا کام تھا وہ ہم کر رہے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے ہم نے تو نحوس سے پکڑی تمہارے ساتھ، جب سے تم آئے ہو ہم پر مصیبتیں، پہلے آرام تھے، سکون تھے، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی خرابی نہ تھی، آرام سے زندگی گزارتے تھے، اب گھر گھر کے اندر اختلاف، کسی کا بیٹا تمہارے ساتھ مل گیا، کسی کا بھائی، کسی کا فلان، گھر کے اندر جنگ لڑائی، اسپتال شروع ہو گئے، مخالفتیں، اور اسی طرح جب سے تم آئے ہو کبھی قحط کا، کبھی فلاں بیماری، کبھی فلاں حادثہ، کبھی فلاں کوئی نہ کوئی عذاب آیا رہتا ہے. تو اصل میں یہ تتھا تو ان کے اپنی برے اعمال کے کرتوت، انبیاء کی تکذیب کی، تو تکذیب کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے شامتے اور عذاب آتے، یا کچھ ماننے والے بن گئے کچھ منکرین، دونوں کے آپس کے کلیش ہوا. تو کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، ہم نے تو تمہاری نحوست پکڑی، جب سے تم آئے اس وقت سے یہ تمام خرابیاں. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر نہ تم باز آئے تو تمہیں رجم کر دیں گے. بس آج آخری بار کہہ رہی ہیں، اگر دوبارہ یہ تم نے اپنا کام چلایا تو پتھر مار کر رجم کر دیں گے. ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور ضرور چھوئے گا تمہیں، ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب. قالوا طائرکم معکم، کہا پیغمبروں نے تمہاری نہ ہو تو تمہارے ساتھ، یہ تو تمہاری وجہ سے، اگر تم ہماری دعوت کو مان لے تو کیوں پریشانیاں، کیوں عذاب ہیں. آئین ذکر تم، کیا تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس لیے تم کہتے ہو. آئین ذکر تم، آ حمزہ استفہام کا انون جو ہے یہ شرطیہ، آئین میں حمزہ استفہام اور ان شرطیہ، اور آگے جو ہے اس کی شرط جواب شرط جو ہے ذکر تم، یہ شرط بن جائے گی، جواب شرط جو محذوف ہوگا، پوری بات ایسے بنے گی. آئین ذکر تم تطیر تم وطواعت تمونا، کیا تمہیں ذکر کیا تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم نے حوصلہ پکڑتے ہو اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہو. آئین ذکر تم تطیر تم وطواعت تمونا، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم حد سے بڑھنے والی، اسراف حد سے بڑھ گئی، تجاوز کر چکی ہو. چنانچہ انہوں نے پیغمبروں کو انہوں نے کہا کہ ایسے رہیے، یہ بات نہیں آنے والے، جو مرضی دھمکیاں لگاؤ، جو مرضی کرو، بس جو ہم نے پروگرام بنایا تھا نا کہ ان کو رجم کریں، اس پر عمل کاری دے. ہم نے بہت ڈراوے دھمکائے لگائے، لیکن یہ بات آنے والے نہیں ہے. انہوں نے پروگرام بنایا انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کا. ایک بیچارہ غریب سا ایک آدمی جو ایمان لایا تھا لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، کہتے ہیں اس کا نام حبیب تھا، نجار بڑائی تھا، ترخان تھا، حبیب نجار اس کا نام بعد میں بیان کیا. تو وہ بیچارہ غریب غربا جس کو گھروں گاؤں کے اندر وہ ایک کیا ہوتے ہیں سیپی والے کو کمی قسم کے لوگ، وہ بیچارہ کیا اپنا دعویٰ کر سکتا تھا. وہ ایمان تو لایا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اس کو پتا تھا کہ جس دن میں نے اعلان کر دیا تو میری زندگی کا آخری دن ہوگا، مجھے وہاں یہاں معاشرے کے اندر کیا میری حیثیت ہے، مار مار کر مجھے پتہ نہیں کیا کچھ میرے ساتھ سلوک کریں گے. اس لیے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. لیکن جب قوم نے انبیاء کو نبیوں کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور یہ پورے ٹھان لی کہ ان کو ضرور قتل کرنا، اس نے کہا کہ ابھی بھی میں ایمان کو چھپائے رکھوں تو یہ کاہے کا ایمان ہے، نبیوں کو قتل کرنے کے پروگرام ہوں اور میں اپنے ایمان کو چھپا کر بیٹھا رہوں، اب ایمان چھپانے کا موقع نہیں ہے. تو بھاگتا ہوا اپنا کاروبار گھر چھوڑ کر بھاگتا ہوا آیا اور جہاں قوم کھڑی ہے مجلسیں بنا رہی تھی اور پروگرام بنا رہی تھی کہ نبیوں کو قتل کر دیا جائے، وہاں کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، آیا شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا. وہ شہر کے کنارے میں غریب غربوں کے گھر بیچاروں کے کہاں سے، وہ بہار کے گاؤں کے ایک سائڈ پر، درمیان میں چودھری لوگ رہتے ہیں. آیا شہر کے دور کے کنارے سے ایک دوڑتا ہوا آدمی، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے اے میری قوم پیروی کر لو رسولوں کی اور رسولوں کی بات مان لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مقتدون، پیروی کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی مزدوری کا اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی خرچہ نہیں مانگتے، کوئی لین دین نہیں، کچھ بھی نہیں، تو ایک وہ ہیں بھی ہدایت یافتہ. ان کی زندگی دیکھتے نہیں، ان کا کردار اور اخلاق دیکھتے نہیں، آج تک انہوں نے کی غلط بات کی ہو، کہ جھوٹ بولا ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ فریب کیا ہو، ایسے ہدایت یافتہ پاک باز لوگ ان کی بات مان لو. جب اس نے اتنی بات کہی تو قوم نے کہا اچھا اچھا تم بھی اس کی ان کی بات مانتا ہے، لگتا ہے ایسے کہ تم بھی ان کا حواری اور ان کا ماننے والا ہے. پھر اس نے کہا کہ ہاں مالی اللہ عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم تمام لٹائے جاؤ گے. انداز دیکھیں، بیچارہ ان پڑھ سا آدمی، لیکن داؤد کا انداز، یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اپنے آپ کو، یہ بھی ایک انداز ہے. ایک ہے نا تم بے دین ہو گئے ہو، تم نماز نہیں پڑھتے، تم یہ کرتے، ایک یہ انداز ہے. ایک ہے نا یار ہم نماز نہ پڑھیں، اگر میں یہ غلط کام کروں تو کتنا برا ہے، اگر میں یہ کروں، اپنے آپ کو مخاطب کرنا، سنانا دوسروں کو، یہ ایک اور انداز ہے دل کو اپیل کرنے والا ہوتا. ایک ایک دوسرے کو اپنے آپ کو نکال کر دوسروں کو کہنا، یہ ایک کھردرا سا انداز ہے چبھتا لوگوں کو. اس لیے انہوں نے ان کو کہنے کے بجائے اپنے آپ کو پیش کیا، مالی اللہ عبد الذی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے پیدا کیا مجھ کو اور اسی کی طرح میں بھی اور تمام نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہا، کیا میں بنا لوں اس کے علاوہ کوئی اور الہ. یرید الرحمن بضر، اگر ارادہ کرے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا. لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو نہیں فائدہ دے سکتی مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی. اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی. ولا ینقذون، اور نہ ہی مجھے چھڑا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں تو اس وقت واضح گمراہی میں ہوں گا. کب؟ اذا خلت من دونہ آلہا، اذا خلت من دونہ آلہا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور آلہا بنا لیے، اذن لفی ضلال مبین، اس وقت میں تو واضح گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ اب چھپانے کے بعد کیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، پر سن لو جو کرنا کرو، میں تمہارے رب پر، یہ نہیں کہا اپنے رب پر، اندر اندر تبلیغ بھی ہو رہی ہے کہ تمہارا اور میرا رب ایک ہی ہے، یہ جن کو تم نے رب بنایا وہ نہیں ہے، رب کوئی اور ذات ہے، میں ایمان لے آیا تمہارے رب پر، سن لو لوگو۔ قوم نے جب اس کی زبان سے یہ لفظ سنا کہ میں رب پر ایمان لایا، تمام کے تمام چھتے کتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے بےچارے پر، وہ ایک ہے، ادھر سے ہزاروں ہیں، کسی نے گھنسا مارا، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے جوتا مارا، پک لیا بےچارے کو، مار مار کر اس کو شہید کر دیا، اور ادھر سے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آگے ہیں، تو روح نکلنے سے پہلے آن کے انہوں نے بشارت دے دی، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، اور تو نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے اب سیدھا جنت تیرا انتظار کرتی ہے، چل جنت میں، جنت کے دروازے پر پہنچا، لیکن پھر قوم کا درد دل میں آیا، قوم کا گاؤں پھر بھی ہے، کالا یا لیتا قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، اے افسوس کہ قوم میری جان لیتی، بما غفر لی ربی، کس بنا پر معاف کر دیا مجھ کو میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں کر دیا، تو جنت کے دروازے پر پہنچ کر جو اس نے ارمان اور آرزویں کی، اللہ نے وہ بھی قرآن بنا کر نازل کر دیا، کہ کاش میری قوم کو پتا چل جاتا کہ اللہ نے کس بنا پر مجھے معاف کیا، تم نے تو سمجھا کہ ہمیں اس کو ختم کر دیا ہے، ہم اپنے دلوں کو اپنے سینوں کو ٹھنڈا کیا ہے، اور تمہارے اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہ معاف کر کے جنت عطا کر دی، کاش کہ جان لیتی، یا لیت قومی، افسوس کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کس بنا پر معاف کر دیا مجھ کو میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرمین میں سے، عزت والے لوگوں میں سے کر دیا۔ ایک دائی کو یہ قوم کا درد اور غم ہونا چاہیے، قوم نے کیا شروع کیا، بیچارے کو مار مار کر شہید کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں کہ بد دعائیں شروع کر دے کہ یا اللہ جنہوں نے مجھے شہید کر دیا، میرے پیچھے بچے جو مر جائیں گے، بھوکے مریں گے، بیوی کا کیا بنے گا، فلاں کیا ہوگا، جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ان کو تباہ کر دے، ان پر عذاب نازل کر دے، ان کو فلاں کر نا، بلکہ پھر بھی کہتا ہے کہ کاش ان کو پتا چل جائے کہ کامیابی کے راستے کون سی ہیں، اس لیے آپ داب کو تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو مفت میں سمجھائیں، اللہ کا دین پیش کریں، وہ آگے سے گالیاں دیں، برا بلا کہیں، آگے سے ضرب و شتم کریں، لیکن آپ یہ نہیں، اب ان کو دوبارہ سمجھانا نہیں ہے، یہ بڑے ایسے لوگ ہیں، ان کے خلاف بد دعائیں اور بد زبانی استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں، اور وہ اپنے جہالت کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے علم کی بنا پر ان کو دعوت سے باز نہ آئیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ، نہیں نازل کیا ہم نے اس قوم پر، ان کے بعد، اس مرتے مجاہد کے چلے جانے کے بعد، نہ نازل کیا ہم نے پر کوئی بڑا لشکر آسمانوں سے، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہی ہم یہ نازل کرنے والے ہیں، ان کی تباہی اور بربادی کے لیے ہم نے بڑی فوجیں نہیں بھیجی، تھا کیا، ان کانت اللہ صحیحتا واحدا، تو صرف ایک ہی سخت آواز تھی، فیدہ ہم خامدون، اچانک و تمام قوم بجنے والے بن گئے، یہ نہیں کہ بڑے آسل خاں ہوں جن کے لیے ہم بڑے فرشتوں کی فوجیں بھیجیں تو بڑی مشکل سے ان کو قابو کریں، نہ، فرشتے تو ہم بڑی بڑی مہموں کے لیے بھیجا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی آواز لگی، تمام قوم تڑپ تڑپ کر مرے، نبیوں کو اللہ نے وہاں سے نکال دیا، تو نہیں کہ فوراً اسی وقت تو نہیں نا عذاب کے لیے، کہ دو چار دن ہفتہ مہینہ کی مہلت ہوتی ہے، ہاں تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہاں سے ہجرت کر کے نکل جاؤ، عذاب اسی وقت آتا نا کہ جب ہم نبی اس قوم سے بستی سے نکل جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرور وہاں سے نکال لیا ہوگا، حکم دے دیا کہ تم اب یہاں سے بس راتوں رات نکلو، ایسے لوگوں کو چھوڑو، اب یہ عذاب کے مستحق ہو چکے، یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول بھی مگر اس کے ساتھ استہزاء ہی کرتے رہے. الم یروا کما خلقنا قبلہم من القرون، کیا دیکھتے نہیں کتنے ہلاک کیے انہوں سے پہلے قوموں کو، انہم الیہم لا یرجعون، تو ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، جو گئے بس ہو گئے، قیامت تک وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتے. اس لیے مکہ والو تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا. وَإِن كُلًّا لَّمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی مگر تمام کے تمام ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہوں گے. ان نافیہ پر لما جو ہے اللہ کے معنی میں، نہیں ہے کوئی ایک بھی ان میں سے پہلے فوت ہونے والوں میں سے مگر تمام کے تمام ہمارے سامنے پیش کیے ہوئے ہوں گے. وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین، بنجر زمین کی، احییناها، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، واخرجنا منها حبا، نکال کے اس میں سے دانے، فمنه یاکلون، اور بعض زمین سے نکلنے والی چیزوں کو کھاتے بھی ہیں، یا بعض دانے کھاتے ہیں. ہر ایک دانے تو نہیں کھائے جاتے، ہر بیج نہیں کھایا جاتا، بعض کھا لیتے ہیں جو اچھے اور عمدہ ہوتے ہیں. وجعلنا فیها جنات من نخیل وعناب، اور بنا دیے اس زمین کے اندر باغات کھجوروں اور انگوروں کے. وفجرنا فیها من العیون، اور جاری کر دیے ان کے اندر چشمے. یاکلوا من ثمرہ، تاکہ کھائیں اس کے پھل. وما عملت ایدیہم، اور نہیں عمل کیا اس کے اندر ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ تمام کا تمام ہم نے کیا. افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ما نافیہ اور ما موصولہ دونوں بن سکتے ہیں. اگر ما نافیہ ہو تو معنی یہ کہ یہ تمام کچھ زمین سے جو نکالا پھل میوہ جات، یہ ہم نے کیا ہے، ان کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر ایسا کوئی بنا کر دکھلائے، کوئی ایک سیب بنا کر دکھلائے، کوئی ایک گندم کا دانا بنا کر دکھلا دے، کوئی چھوٹا سا ممبو رائی کا ایک دانا بنا کر دکھلا دے، میری چیزوں کو استعمال کیے بغیر خود اپنی ایجاد کر کے چیزیں بنا کر دکھلا دے، یہ تمام ہم نے کیا، انسان نے کچھ نہیں کیا. اگر ما موصولہ ہو تو معنی یہ بنے گا، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ کھائیں اس کے پھلوں سے. وما عملت ایدیہم، اور وہ چیزیں بھی جن کے اندر ان کے ہاتھوں نے عمل کیا. تو انسان کے ہاتھوں کے عمل سے مراد کہ بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جیسے زمین سے نکلتی ہیں انسان اسی طرح کھاتا ہے، اور بعض ہے اس طرح نہیں کھاتا، اس کے اندر اپنے ہاتھ کا دخل دیتا ہے. مثلا گندم جیسے نکلتی ہے اسی طرح ہم نہیں کھاتے، بلکہ اس کو پیستے ہیں، اس کا آٹا بناتے ہیں، گوندتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں کا عمل ہے اس میں. اسی طرح مربع جات بناتے ہیں، اچار بناتے ہیں، چٹنیاں بناتے ہیں، مٹھائیاں بناتے ہیں، تو یہ تمام انسان کو ہاتھوں کا دخل ہوتا ہے نا، کئی کئی چیزیں ملا کر اس کی کئی شکل و صورت بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا اس کے اندر اپنے ہاتھوں کا دخل دے کر، تو جو اسے دیا وہ بھی کھائے براہ راست سے نکلنے والی چیزیں، اور اپنے ہاتھوں کا دخل دے کر بھی. سوال ہے کہ یا حسرت علی العباد، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تو ان کو افسوس کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کا قول ہو کہ یا حسرت علی العباد، تو مطلب کہ افسوس ہے کتنی چیزیں واضح ہونے کے باوجود بھی انسان یہ کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ افسوس کر رہا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، یہ انسان کی حالت پر، جیسے ہم دیکھتے کہ یار افسوس تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آتی، اتنا کچھ بتلا دیا، تو کسی کی حالت پر اظہار تعجب کرنا اتنا واضح ہونے کے بعد، اتنے دلائل اور بینات ہونے کے بعد بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، کتنا افسوس ہے اس کی عقل پر، کتنا افسوس ہے اس کی زندگی پر. یا نبیوں کی کلام وہ جو پیچھے آئے تھے، یا اس کی پیچھے کو مرد مجاہد آ رہا تھا، اس کی ہو تو پھر تو یہ اس میں ہے ہی نہیں، تو یہ تھا اظہار تعجب کے لیے. سبحان الذي خلق الازواج كلها، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑا ہر شے کا، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من انفسهم، اور جو ان کے نفسوں میں ہے، ہر چیز جو زمین سے اگتی ان کے بھی جوڑے اور ان کے نفسوں کے اندر جوڑے، مما لا يعلمون، جن کو یہ نہیں جانتے ان کے بھی جوڑے، جن کے آج تھوڑی تھوڑی پتہ چلا ہے، وہ گھاس کا بھی مذکر مونث ہوتا ہے، پودوں کا بھی، فلاں کا بھی، فلاں کا بھی، یہ آج پتہ چلا ہے، اللہ نے اس وقت فرمایا تھا۔ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جن کو یہ جانتے نہیں ان کے بھی جوڑے، حتیٰ کہ ذرے ذرے کے اندر بھی مثبت اور منفی جوڑا ہوتا ہے، اور مثبت اور منفی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ثقل ہوتا ہے، دونوں مثبت ہو جائے تو وہ ان کی گردش صحیح نہیں رہتی، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے، پھر ان کا آپس کے اندر ایک توازن رہتا ہے جس کی وجہ سے گردش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ذرہ برقرار رہتا ہے۔ وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے رات میں، کہ نکاس ہیں چلتے اسی سے دن، رات میں سے دن کو کھینچ لاتے ہیں اور دن میں سے رات کو کھینچ لاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اچانک یہ پھر اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، تو جب ہم رات کو کھینچ لاتے ہیں پہلے دن کا روشنی ہوتی ہے، جب رات کھینچ لیں پھر اندھیرے میں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج چلتا ہے اپنے مستقر میں، جو اس کا ہم نے مستقر بنایا اسی میں چل رہا ہے۔ لام جو ہے یہ الا کے معنی میں بھی آتا ہے اور فی کے معنی میں بھی، اس جگہ لام فی کے معنی بھی ہو سکتا ہے اور الا کے معنی میں بھی، اگر فی کے معنی میں ہو تو معنی یہ بنے گا کہ سورج اپنے مستقر میں چل رہا ہے۔ مستقر سے مراد جو اس کی گردش کا ہم نے وہ اس کا مدار بنایا ہے، اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے۔ کیا مجال ہے، یہ سورج کے مدار میں آئے یا کسی اور مدار میں، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، دوسرے کے راستے میں یہ کبھی نہیں چلتے۔ اور اگر یہ الہ کے معنی میں ہو تو معنی یہ بنے گا کہ سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے، اور مستقر سے مراد بنے گا ٹھہرنے کی جگہ، سورج کی ایک ٹھہرنے کا استقرار کی جگہ ہے، یہ اس کی طرف پہنچنے کے لیے دن رات چل رہا ہے، ہزار ہاں سال سے یہ چل رہا ہے اپنے مستقر میں پہنچنے کے لیے۔ جب مستقر میں پہنچ جائے گا پھر آگے یہ گردش نہیں، آگے نہیں چلے گا، پیچھے چلنا شروع کرے گا، چل رہا ہے ہزاروں سال، لاکھوں سال، جتنے اللہ نے لکھے، یہ اپنا سفر طے کرتا، اپنی منزل مقصود ہے، جو اس کی اصل منزل ہے وہ اس کا مستقر ہے، جب وہاں پہنچ جائے گا پھر آگے سفر اس کا ختم، پھر بیک ہو جائے گا، پچھلے پہنچنا شروع ہو جائے گا، پھر رفتار اس کی وہ نہیں ہوگی جیسے یہ اب سفر کرتا ہے، جب الٹی رفتار چلے گا بڑی تیز رفتاری ہوگی۔ اس کی مثال ایسی سمجھے کہ جیسے آپ چھت کے ساتھ ایک رسی باندھ دیتے ہیں اور رسی کے ایک کنارے پر آپ اینٹ یا پتھر باندھ دیتے ہیں، پھر اس کو اینٹ کو بل دینا شروع کر دیتے ہیں، گھماتے جاتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ رسی اتنی سخت اور ٹائٹ ہو جاتی ہے تو وہ پتھر اور اینٹ آپ کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے، پھر آپ جبرن اس کو پھر گھماتے رہتے ہیں، جیسے بچے کبھی شرارت کرتے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور آپ بھی کرتے رہے نا، میں بھی کرتا رہا، تو وہ پھر اس کو بانٹ دیتے ہیں اور رسی جو ٹیڑھی ویڑھی ہوتی ہے، بال بہت چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ ہم ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ آگے بال آتا ہی نہیں ہے، پھر وہ ہم سے چھوٹتی ہے، یہ جو آخری جو اس کا زاویہ پہنچا جب آگے بال نہیں جاتا، یہ اس کا مستقر تھا، پھر اب وہ آگے تو نہیں، وہ سفر کر کے آگے تو چکر نہیں آتا، پھر الٹی کرے گی، پھر آپ چھوڑ کر بھاگ کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اب وہ الٹا سفر کرتی ہے، اور کتنی تیز رفتاری سے، جس رفتار سے آپ نے اس کو چکر دیے تھے اتنی رفتار سے گھومے گی، اس سے کئی گنا تیز رفتاری سے، جس چیز کو وہ لگے گی اس کو زخمی کر دے گی، توڑ دے گی، اور اس کا وہ مدار، وہ راستہ بھی وہ نہیں ہوتا جس سے آپ اس کو گھمایا تھا، آپ نے ایسے بل دیا تھا، اب وہ کبھی دور جاتی ہے، کبھی قریب آتی ہے، بڑی تیزی سے، بے عین یہ سورج ہے، یہ ایسا اپنے مستقر میں چکر لگا رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ اپنے مستقر میں پہنچ جائے گا، جب پہنچ جائے گا پھر آگے نہیں چلے گا، پھر یہ الٹا چلے گا، اور الٹا اس رفتار سے نہیں جو اب اس کی، اس سے کئی کروڑوں اور اربوں اور خربوں گنا زیادہ تیز رفتاری سے یہ الٹا گھومے گا، اور الٹا گھومے گا تو اس کا یہ مدار ہی ہوگا جس میں اب چلتا ہے، کبھی یہ قریب والا، کبھی بعید والا، کبھی کسی سیارے کے راستے میں آئے گا، کبھی کسی ستارے کے راستے میں آئے گا، جس کے ساتھ ٹکرائے گا وہ تباہ و برباد ہوتا جائے گا، یہ قیامت ہوگی۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، ذلک تقدیر العزیز العلیم، یہ تمام کے تمام اندازے ہیں غالب جاننے والی ذات کے، کہ فلاں فلاں راستے میں چلنا ہے، اگر وہ ایک مرتبہ بھی کسی دوسرے کے راستے میں آ جائے پورا نظام تباہ و برباد ہو جائے، اور اگر دو گاڑیاں ایک لین میں آ جائیں، ادھر والی بھی دائیں بائیں والی دونوں ایک لین میں آ لے، تو وہاں سے ہی بچنے کا امکان ہوتا ہے، کیسی تباہی ہوگی۔ اسی طرح اگر دو سیارے ایک راستے میں چلنا شروع ہو جائیں تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جائے، لیکن یہ اس کے جاننے غالب اور جاننے والی ذات کے یہ تمام اندازے ایسے ایسے چلنا ہے، اس کے ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہے ہیں۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند مقرر کر دی ہم نے اس کی منزلیں، یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہے مانند کھجور کی پرانی شاخ کی طرح۔ چاند کی ہم نے 28 منزلیں مقرر کر دی ہیں، پہلے وہ دھاگے کی طرح بریک سا ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا بڑھتا بڑھتا 14 تاریخ کو مکمل ہو گیا، پھر ایسا ایسا دوسری طرف سے کم ہوتا ہوتا ہوتا وہ آخر میں پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ ہوتی ہے، ٹیڑھی سی بالکل باریک سی اور پیلے سے رنگ والی اسی طرح بن جاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت لوگ جٹ زمیندار انہیں چیزوں سے واقف تھے نا، کھجور کی شاخیں وغیرہ تمام دیکھتے تھے، کوئی مثال دی۔ لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہیں ہے لائق سورج کو کہ پالے، نہیں ہے سورج کو لائق کہ پالے اس کو، یہ تو پالے چاند کو، سورج چاند کو نہیں پا سکتا کہ وہ دوڑ کر چاند کو پکڑ لے اور کہے کہ یہ چھوٹا سا کیا بھاگتا پھرتا میرے آگے پیچھے، اس کو میں ختم کروں نہ، وہ اپنے راستے میں، وہ اپنے راستے میں جب سورج ہوگا تو چاند بےچارا نظر نہیں آتا، جب چاند صاحب کی باری آتی ہے سورج روپوش ہوتا ہے۔ نہیں ہے لائق سورج کو یہ کہ پالے چاند کو، اور نہ وللیل سابق النہار، اور نہ رات وہ سبقت کرنے والی ہے پہلے آنے والی دن سے۔ وکلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے راستے میں اپنے اپنے مدار کے اندر کیا چل رہے ہیں، یسبحون میں تیرنا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وآیت لهم أننا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون، بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے، ہم نے سوار کیا ان کی ذریت کو بڑی کشتی میں۔ وخلقنا لهم من مثله، اور پیدا کی ان کے لیے ہم نے اس کشتی کی مثل اور بھی، نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہم نے سوار کیا تھا اور اس کی مثل اور بھی بہت سی کشتیاں، ہم نے ان کو عقل شعور دیا کہ ایسے ایسے بنا لو۔ من مثله سے مراد یا تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل، یا پھر جس طرح اس کے اندر سفر کیا تھا اس طرح سفر کرنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں، خواہ خشکی کی ہوں یا تری کی ہوں۔ پیدا کیا ہم نے انہیں کے لیے انہیں کی مثل، ما یرکبون، جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، بین نشان اغریکم فلا سریق لہم، اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو، تو پس نہ ہو کوئی ان کی فریاد بھی، تو ان کی فریاد کو پہنچنے والا بھی نہ ہو۔ ولا ہم ینقذون، اور نہ یہ بچائے جائیں اسے چھڑائے جائیں۔ سریقہ اگر یہ سارا قیس رخ سے یہ مصدر ہو تو اس کا معنی تو فریاد کرنا، سارا قیس رخ کا یہ اگر مصدر ہو، اگر فعیل بمانا فائل ہو تو یہ ازداد میں سے ہوتا ہے، ازداد کا معنی اس کا فریاد کو پہنچنے والا یا فریاد کرنے والا، دونوں معنی ہوتے ہیں، یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں تو ان کی امداد کو پہنچنے والا کوئی نہ ہو، یا ہم غرق کر دیں ان کو تو فریاد کرنے والا ہی کوئی نہ ہو، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں بچا لو، یہ آواز نکالنے والا بھی کوئی نہ بچے۔ الا رحمتا منا و متاع الى حين، مگر یہ تو رحمت ہے ہماری طرف سے اور فائدہ ایک وقت تک، کہ ہم ان کی کشتیوں کو سواریوں کو صحیح سلامت پار لگا دیتے ہیں، یہ ہماری طرف سے رحمتیں ہیں اور ایک وقت تک فائدہ دیتے ہیں ہم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب کہا جاتا ہے ان کو ڈرو جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر اسی اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، قال الذين كفروا للذين آمنوا، کہتے ہیں کافر ایمانداروں کو، انتم من لو یشاء اللہ اطعم، کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو چاہتا اللہ تعالیٰ تو کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں تم بغو مگر واضح گمراہی میں۔ جب کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے غریبوں مسکینوں یتیموں کو دو، کہتے ہیں جن کو اللہ نے محروم رکھا، اللہ نے بھوکا رکھا، اس کو ہم کھلائیں، کہ اللہ چاہتا ہے کہ دھوکا رکھوں ان کو نہ دوں ان کو اس طرح آزمائش کروں اور ہم اس کو دیں, ہم اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں کریں؟ یہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے حجت بازی, مشیت کا سہارا لگانا, یہ بھی ایک ہٹ دھرم لوگ اور ضدی اور انادی لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے, اپنے آپ کو بری قرار دینے کے لیے تقدیر اور مشیت کا سہارا لگا لینا. تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بس بھی اللہ قسمت میں کرے گا تو پڑھ لیا کریں گے, مطلب کہ اللہ نے اس کو کہا کہ نہ پڑھ. یہ تم یہ کیوں کرتے ہو یار؟ خود ہی تو تم کہتے ہو ہر کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے, اللہ توفیق دے گا تو ہم یہ غلط کام چھوڑ دیں گے, اس میں ہمارا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ لیکن جب ان کو خود نقصان ہو کہ دوسرا ان پر ظلم کرے, پھر تقدیر کا بہانہ نہیں ہے. مثلا ان کا مال کسی ڈاکو نے چھین لیا, اب بھی کہیں ٹھیک ہے قسمت میں ایسے آرام سے بیٹھے رہے, اللہ نے ایسے لکھا تھا, اب کیوں کہتے ہیں فلاں نے جرم کیا, ہمارا مال چھین لیا, ہمارا فلاں کیا یہ کیا, وہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا, اس وقت تقدیر کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ جب دوسرا جرم کرے ان پر ظلم کرے پھر تقدیر نہیں ہے, پھر وہ اس نے یہ کیا اس کو پکڑ لیں, اس کو یہ کر دیں گے, اس کو فلاں کر دیں گے, اب خود کریں, یہ جو ہماری قسمت میں ایسے لکھا ہم بےچارے کیا کریں؟ یہ بھی ایک ان بے دینوں کی ایک کٹ حجتی ہوتی ہے. قال الذين كفروا للذين آمنوا, تو کہنے لگے کافر ایمانداروں کو, انتم من لو یشاء اللہ اطعم, کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا, جو اللہ نے بھوکا رکھا تو ہم کو اللہ کی مرضی کے خلاف کریں؟ ان انتم الا فی ضلال مبین, نہیں تم یہ جو ہمیں ترغیبیں دلاتے ہو غریبوں مسکینوں کو, تم واضح گمراہی میں, کیسے اٹھے سیدھے اللہ کی تقدیر کے خلاف کام کرنے چاہتے ہو؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہتے ہیں کب یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی آواز کا, تاخذهم وهم يقتسمون, وہ آواز پکڑ لے گی ان کو اس حال میں کہ آپ میں جھگڑے کر رہے ہوں گے, یہ اسی طرح حق اور باطل کے کشمکش میں ہوں گے, مخالفتیں کر رہے ہوں گے اور ایک آواز ان کو پکڑے گی. یختمون اس میں یختہ سے مون تھا, فلا یستطیعون توصیتم ولا الی اہلہم یرجعون, نہ طاقت رکھیں گے یہ وصیت کرنے کی اور نہ یہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں گے. جب وہ ہمارا سخت آواز پہنچے گی پھر یہ بھی نہیں آواز نکالیں گے, او میرا اتنا مال دولت فلاں کو دے دو فلاں کرو, نہ زبان سے ایک لفظ بھی نکالنے کی ہمت نہ رہے گی. اور یہ بھی نہیں ہے کیونکہ بھا کر اپنے ان محلات میں پہنچے, ان کی کوٹھیوں اور بلڈنگوں کے اندر پہنچے جن پر پوری زندگی صرف کر دی ہے, محنت سے کوششیں کی ہے, باہر کا باہر تڑپ کر مرے گا, اپنے گھر کی طرف بھی نہ پہنچ سکے گا. اور ایسے کرتے ہیں, یہ ان قوموں کے حالات میں بیان ہو رہے ہیں, یہ قوم تمام کو سنایا جا رہا ہے, یہ نہیں وہ سابقہ قوموں کے حالات ہیں ان کے بارے میں کہا, ہمارے لیے یہ نہیں ہے. آج بھی ایسے ہو سکتا ہے, اگر باغی بنے تو اللہ تعالیٰ وہ کوٹھی سے باہر ہی کوٹھی کے اندر کا ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں ملنے دے گا, سڑک کے اوپر تڑپ تڑپ کر مرے گا, وہاں جی تیری ہڈیاں اور تیرے گوشت کو ٹوکریوں کے اندر ڈال کر لایا جائے گا, ایسے بھی کر سکتا ہے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے واقعات ہیں, بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے وڈیرے, بڑی بڑی کئی کنالوں کا کوٹھیاں اور بلڈنگیں بنانے والے, ان کا پھر سڑکوں پر, ان کا پھر چراہوں پر ایسا حادثہ ہوا ہے کہ پھر ان کے ایک ایک ٹکڑا جو الگ الگ اٹھا کر لے جانا پڑا ہے. اس لیے اللہ کی گرفت سے اس کی لاٹھی بے آواز ہے, یہ نہیں وہ پہلے چار دن پانچ دن پہلے بتایا کہ قائم ہو میں تیرے پر عذاب لانے والا ہوں, وہ جب اس کی لاٹھی برستی ہے پھر مہلت نہیں ملتی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, جب پھونک دیا جائے گا سور کے اندر, اچانک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے, تمام اپنی قبروں سے چھوٹے بڑے مرد اور نکل کر قبر اللہ کی طرف دوڑے آ رہے ہوں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا, کہیں گے اے افسوس کس نے اٹھا لیا ہمیں ہماری آرام گاہوں سے, مرکز آرام کا سوئے جام لیتے ہوئے تھے. ہاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, فرشتے آگے سے سنائیں گے, یہ نیک لوگ سنائیں گے, یہ تو وہ وعدہ رہا رحمان کا جو اس نے رحمان نے وعدہ کیا تھا قیامت کا, یہ تو وہ آ چکی ہے اور سچ کہا تھا رسولوں نے. قبروں کو آرام کا اتنی کریں کہیں گے کہ حشر کی ہولناکیاں دیکھتے ہوئے قبر کی تکلیفیں اور پریشانیاں ایسے معلوم ہوں گی جیسے ہم آرام میں تھے. جب بڑا بڑا عذاب بڑی تکلیف دے کر چھوٹی بڑی ہوتی نا, وہ انسان کو پھر محسوس نہیں ہوتی, وہ سمجھتا کہ میں بڑا پہلے ٹھیک ٹھاک تھا. کسی کو نزلہ زکام ہے اور ہلکا سا کہ بخار ہے کہ اور ناک کان میں درد ہے, تو پہلے تو بڑی تکلیف ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے, گھر کو آگ لگے, پھر نہ پہلے ہایا ہی کرتا تھا, اٹھا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا, وہ بھاگا پھرے گا. نہ وہ بخار محسوس ہے, نہ وہ لنگڑا پن ہے, نہ وہ پاؤں کا کانٹا, کچھ نہیں محسوس ہوتا. اب وہ بڑی آفت جو ہے, بڑی آفت کو دیکھ کر اب وہ نزلہ زکام بخار ہوگا وہ یاد بھی نہیں ہے. تو اسی طرح جب قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو قبر کے چھوٹے موٹے جو عذاب ہیں وہ کہیں گے کہ وہ پہلے تو ہم آرام میں تھے, یہ اب کیا ہو گیا. انسانت الا صیحت واحدہ, نہیں یہ ہوگی مگر ایک ہی آواز. فیضام جمیع لدینا محضرون, اچانک تمام کے تمام ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے, ایک آواز آئے گی, تمام سامنے کھڑے ہوں گے. فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور کہا جائے گا آج نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی, اور تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو عمل کرتے رہے, جو عمل کیے وہی بدلے ملیں گے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ, دو قسم کے گروہ بن جائیں گے, ایک کامیاب اور ایک ناکام. تو کامیابوں کے بارے میں کہا جائے گا بے شک جنت والے آج کے دن وہ اپنے مشغلوں کے اندر خوش ہوں گے, شوگر اپنے مشغولیات میں اپنے کاموں کے اندر فاق ہوں, خوش ہونے والے ہوں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہولناکیاں ہیں, کیا سختیاں ہیں, کیا وہ اپنی خوشیوں کے اندر مصروف ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوگا. وہ تو ایسے کہ جائے اثر سے لے کر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, اتنا ہی قیامت کا دن معلوم ہوگا. جنت میں جا کر پوچھیں گے یار ہم نے سنا تھا وہ پل سرات ہے, وہ کہاں ہے, بتلایا جائے گا اللہ کے بندو آپ گزر بھی آئے, آپ گزر بھی گئے, آپ کو پتہ نہیں چلا. جو منکرین ہیں ان کے لیے وہ پچاس ہزار سال کا دن ایک ایک لمحہ جو ہے کتنے کتنے سالوں کا بنا ہوگا, اور فل سراب دے کر ان کے کہتے ہوئے ان کے ہر بات جان نکلے گی. ہم وازواجوں کی ضلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں یا وہ اور ان جیسے تمام یہ ہم نظریہ ہم عقیدہ وہ سایوں میں اوپر تختوں کے ٹیک لگانے والے ہوں گے, لمبے لمبے سائے ہوں گے وہاں ٹیک لگا کر شہانہ انداز میں, جس طرح بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح بیٹھے ہوں گے. ارائق اریق کا سن کے جمع تخت, لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, ان کے لیے اس جنت کے اندر میوہ جات ہوں گے, اور جو وہ طلب کریں گے دل کے اندر تصور پیدا ہوگا, چیز حاضر ہوگی, تصور پیدا ہوا کہ ایسی چیز ہونی چاہیے. زبان ہلانے کی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ٹیلی فون کھٹکانے کی, نہ غلام کو بنانے کی, ذہن دل کے اندر تصور. تو اللہ نے ان کے نوکر چاکر ہی ایسے رکھے ہیں کہ دل کے تصور کو بھی معلوم کر لیں گے کہ ہمارا مالک کہاں چاہتا ہے. لہم فیا فا کیا تم و لہما یدعون, ان کے پھل ہوں گے وہاں اور ان کے لیے جو وہ طلب کریں گے. اور سب سے بڑی بات کیا, سلام قولم میں رب رحیم, سلامتی ہو تم پر اور یہ قول ہوگا رب رحیم کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری طرف سے تم پر سلامتی, اب تم پر کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی دکھ نہیں, کچھ بھی نہیں, سلامتی سلامتی. میں کہتا ہوں تو تم سے ہی سلامت. جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے تو کیا ہی بات. وم تاغل یوم ایھا المجرمون, اب دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں, علیحدہ ہو جو آج اے مجرموں, وہ بھی سر ٹھونس ٹھونس کر مومنوں کے اندر کہ شاید ہماری بھی جان بچ جائے ان کی روشنی کے اندر. وہ جنت میں جا رہے ہیں تو ان کی روشنی کے اندر وہ بھی ایسا تھا, چھپے چھپے جا رہے ہیں, فوراً آواز آئے کہ ادھر ہو جاؤ, آج سر دیکھ کے اندر جا رہے ہو. الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, کہ نہ میں نے عہد لیا تھا تم سے اے بنی آدم کے نہ گم نہ عبادت کرنا شیطان کی. انہ لکم عدو مبین, بے شک تمہارا واضح دشمن ہے. بنی عبدونی ھذا صراط مستقیم, میری ہی عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا, تحقیق گمراہ کیا اس شیطان نے تم میں سے بہت سی خلقت کو جبلن مخلوق اور خلقت تم میں سے بہت سی مخلوق اس نے گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون کیا تمہارے پاس عقل نہ تھی؟ دماغ کا بے جانی تھا, دنیا کے اندر چوانیوں اور چھانیوں کے بڑے حساب کرتے تھے, اس وقت دیتے تھے کہ یہ میڈ ان چائنا ہے اور یہ میڈ ایز چائنا ہے. جٹ زمیندار جس کو اے بی سی بھی نہیں آتی وہ بھی دیکھ لیتا کہ یہ میڈ ایز چائنا ہے یا یہ میڈ ان چائنا ہے, اس کا بھی فرق اس کو پتا ہے. لیکن دین کے بارے میں ہم بچاروں کو کیا پتا, ہم تو ان پڑھ آدمی. افلم تکون ہوتا اکیلو, کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ تمہیں پتا چل جاتا عقل سے سوچتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حاج جہنم التی کم تم تو دون, یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون, داخل ہو جس میں آج بسبب اپنے کفر کے, کفر کرتے رہے داخل ہو جس میں. الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن مور لگا دیں گے ہم ان کے منہ پر. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, کلام کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور ان دعائیاں دیں گے ان کے پاؤں. بما کانوا یکسبون, جو وہ کرتے رہے, کیونکہ جو آدمی کے قسم کے کٹر قسم کے جو مجرم ہوں گے اللہ کے دربار میں جا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم اسی سے شرک کیتا ہے کوئی نہیں. سمجھیں گے کہ جیسے دنیا کے اندر ہم جھوٹ موٹ بول کر جھوٹ کو سچ کر دکھلاتے تھے, یہاں بھی شاید کام چالی جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے کچھ نہیں کیا, جی اسی سے کچھ نہیں, ہم ایسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ منہ کو زبان کو بند کر دے گا, ہاتھ بولے گا, قوم بولیں گے, ایک ایک چیز بول کر گواہی دے گی, پھر کہے گا نام مراد تمہاری خاطر تو میں نے یہ کچھ کیا تھا, تم نے کیوں, تم کیوں بولے ہو. وہ کہیں گے کہ جس نے ہر چیز کو بلا لیا اس نے ہمیں بھی بلا لیا. ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم, اگر ہم چاہیں تو تمس کر دیں مٹا دیں ان کی آنکھوں کو. فاستبقوا الصراط, پھر بھاگے اور راستے کو تلاش کرنے کے لیے. فانا یبصرون, کہاں وہ دیکھیں گے. اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ان کو بالکل مٹا دیں, گدی جیسے ان کا آگے والا حصہ کر دیں, پھر یہ بھاگے راستہ تلاش کرنے کے لیے. جب نظریں آنکھیں نہ ہوں تو راستہ کہاں سے ملے. اس لیے اس وقت آنے سے پہلے پہلے تو آنکھیں مٹانے کا مطلب یہ تو یا تو حقیقی طور پہ یہ آنکھیں اللہ ویسے بنائی ختم کر دیں, یا یہ ایک آنکھ تو دیکھے لیکن حقیقت کو سمجھے نہ. بٹ بٹ موٹی موٹی چیزیں تو دیکھ رہا ہے, ہر ایک چیز دیکھتا ہے, لیکن ان آنکھوں سے حق نظر نہ آئے, یہ بھی صلاحیت کو سلب کرنا ہوتا ہے. وَلَوْ نِشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ, اب چاہیں تو ہم مسخ کر دیں انہیں کی جگہوں پر, جہاں کھڑے ہیں جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے ان کو مسخ کر دیں, شکلیں تبدیل کر دیں. فَمَسَطَاؤُ مُزِجِّمْ وَلَا يَرْجِعُونَ, بس نہ طاقت رکھیں یہ آگے جانے کو نہ واپس لوٹنے کی, جہاں کھڑے ہیں وہیں سمن بکمن امجن کھڑے ہوں, نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے, اب چاہیں تو ایسے کر دیں. دیکھا نہیں تندرست صحت آدمی, صحت مند آدمی بیٹھا بیٹھا فالج ہو گیا, نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے جا سکتا, لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے چار پائی پر ڈالا ہوا ہے. ابھی یہ کہاں کا آدمی, کہاں کا آدمی بول بھی نہیں سکتا میں کہاں کا ہوں. ابھی شناخت کو اعلان کرتے کرتے پتہ نہیں کون آدمی کون آدمی, ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلان صاحب تھا, پھر گھر میں پہنچایا جاتا ہے, نہ ہاتھ حرکت کرتے نہ پاؤں حرکت کرتے ہیں, وہاں اب ڈیڈ باڈی بنا پڑا ہوا. دیکھتے نہیں, اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں ان کی جگہوں پر, مسخ کر دیا وہی ہاتھ آزاد جو بڑے جن کے ساتھ بڑے تکبر اور گھمانڈ سے چلتا تھا, بڑا ناز اور فخر کرتا تھا, وہ تمام کے تمام بالکل ایسے کر دی جیسے ہوتے نہیں تھا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو عمر دیتے ہیں ہم, جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو کام کر دیتے ہیں اس کو تخلیق میں, تخلیق کے اندر اس کے اندر نقص پیدا کر دیتے ہیں, عمر بڑھتی گئی عقل شعور عذاب کم ہوتے گئے. افلا یعقلون, جب عقل نہیں کرتے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, نہیں سکھلایا ہم نے اپنے نبی کو کوئی اشعار, شعر نہیں سکھلایا اور نہ اسی کو لائق ہیں. ان هو الا ذکر وقران مبین, نہیں ہے یہ مگر کوئی ذکر ہے اور قرآن مبین ہے. یہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے, میرے نبی کو تو شعر لائق نہیں ہے, کیونکہ شعراء کے کلام میں جب تک جھوٹ اور مبالغہ کی آمیزش نہ ہو اس وقت تک ان کے کلام میں حسن پیدا نہیں ہوتا. یہ شعراء کا عام اکثر ہے, شعراء کا کہ جب تک ان کی کلام کا جھوٹ نہ ہو, مبالغہ آرائی نہ ہو, اس وقت تک ان کی کلام میں حسن ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میرا نبی ان تمام چیزوں سے بری, نہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا نہ کبھی مبالغہ کیا, وہ تو حق اور سچ بیان کرنے والے. اس لیے میرے نبی کو یہ اشعار لائق نہیں ہے. اشعار میں زیادہ سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے, جو اچھی چیز ہو سکتی ہے, وہ ہوتی ہے تاثیر. تاثیر اور دل نشینی اشعار کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے اچھی, جو اثر کرتی ہے دلوں پر اور دل کو موہ لینے والی. اور وہ چیز ہم نے اپنی کلام کے نثر کے اندر رکھ دی ہے. جو شعروں کے اندر ایک کمال والی چیز ہو سکتی تھی, جس کے واسطے لوگ بڑے چسپے لے کر پڑھتے ہیں سنتے ہیں, وہ ہم نے بغیر اشعار کے اپنے اس کلام کے اندر بلکہ اسے کئی گنا بہتر رکھ دیے. تو ہمیں اشعار اپنے نبی کو اشعار سکھلانے کی, پڑھانے کی, شعر بنانے کی کیا ضرورت؟ ومن وما علمنا شعر وما ينبغي لا, نہیں سکھلائے ہم نے ان کو شعر نہ ان کو یہ لائق ہیں. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, نہیں ہے یہ مگر ذکر ہے اور قرآن مبین ہے, واضح قرآن ہے. ینذر من کان حی و یحق القول, تاکہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہے, جس کے دل کے اندر زندگی کی حرارت ہے, روحانی زندگی, اس کو ڈرائے. وہ یہ اکل قول علی الکافرین, اور ثابت ہو چکے ہو جائے بات کافروں پر, اور وہ کافروں پر عذاب والی جو بات ثابت ہو جائے. یا لعملا ان جہنم من الجنت والناس اجمعین والی بات, اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا, کیا وہ دیکھتے نہیں بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے ما وہ چیزیں, ان کے لیے مما وہ چیزیں, ما نافیا من ما تھا, وہ چیزیں بنائی کہ نہیں عمل کیا ان کے ہاتھوں نے. انعام یعنی چپائے بنائے, فہم لہا مالکون, پس یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. نا دوبارہ, اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مما عملت ایدینا, جو ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا, جو ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا وہ چیزیں بنائی ہے, یعنی انعام چوپائے بنائے ہیں, وہ ہم لہا مالکن, اور یہ ان کے مالک بنے بیٹھے. یہ چوپائے, یہ جن کس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ بھینس ہے, گائے ہے, جانور باقی ہیں, یہ کس نے بنائے ہیں؟ بنائے ہم نے. اور چودھری یہ بنے بیٹھے, قبضہ یہ جمائے بیٹھے, مالک یہ بنے ہوئے ہیں. وزل نندا ہلاحم امین رقوب منہا یا قلون, مطیع کر دیا پھر ان جانوروں کو ہم نے, ان کے لیے ہم نے بنا کر بھی ان کو مطیع کر دیا. کیسے؟ ایک سو اونٹ کی لمبی لائن ہو, آگے سے آٹھ سال کے دس سال کے بچے کو سب سے آگے والے کو مہار پکڑا دیں, سو کا سو اونٹ سر جھکا کر پیچھے جا رہا ہے. کبھی دیکھا؟ سو اونٹ کی لائن, آگے انسان کا دس بارہ سالہ بچہ, وہ ایک آگے والے کو مہار پکڑی ہو جا رہا ہے, وہ دائیں لے جائے بائیں لے جائے جدھر مرضی لے جائے اسی طرح تمام جا رہے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے مسیح کر دیا؟ تو جب ایک ہی اونٹ جب بھوتر پڑ گئے ہیں, وہ کہ اپنے آئی پر آ جائے, پھر پورا کو پورا گاؤں آگے ہوتا ہے اور حضرت صاحب اونٹ صاحب پیچھے ہوتے ہیں. ایسے بھی رہتا نا, ہم دکھلاتے ہیں کہ یہ تمہاری عقل اور کمال نہیں ہے, یہ ہم نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہوا. کیا وہ دیکھتے نہیں بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے وہ چیزیں جن کے اندر ہمارے ہاتھوں نے عمل کیے ہیں, اور پیدا کیے ہیں ان کے لیے انعام چھپائے, بس یہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں. اور مطیع کر دیا ہم نے ان جانوروں کے, ان کے لیے بس ان میں سے بعض پر یہ سواری کرتے ہیں, منہا یا قلون, اور بعض کو کھاتے ہیں. ولا مفیا منافع مشارب, اور ان کے لیے ان جانوروں کے اندر اور بھی کئی منافع ہیں اور کئی قسم کے مشروبات بھی ہیں. افلا یشکرون, یا کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ وہ بےچارے جانور اتنے مطیع اتنے فرما بردار, پوری زندگی ان سے کام لیتے رہے, ان کو حل پار بیلنے پار خراس پر جوتے رہے, جب بےچارے بوڑھے ہو گئے ریٹائر ہو گیا, ابھی ان کو ذبح کر کے کھا پی بھی لیا بیچ دیا, لیکن وہ آگے انکار نہیں کرتے. کوئی بیل یہ نہیں کہے گا میں نے 20 سال تیرا کام کیا آج مجھے بیچتا ہے, میں نہیں جاتا, اتنے سال میں تیرا کاروبار چلاتا رہا ہوں کام کرتا رہا ہوں, مجھے ذبح کرنے لگا, میں نہیں ہوتا. کبھی انکار نہیں کرے گا, کبھی بغاوت کر کے بھاگ نہیں جائے گا, وہ بےچارا سر جھکا کر آ رہا ہے. تو دیا کیا ہے؟ ایک ٹوکری جو ہے وہ گھاس کی دے دی, بےچارا تیرا اتنا وہ فرما بردار بنا ہوا ہے, اشارہ کرتا ہے بیل کو, ستا ستا وہ بےچارا ادھر چلتا ہے, ادھر کرتا ہے ادھر چلتا ہے, گھوڑے کو معمولی سے اشارہ کر دیا, کبھی دائیں مڑ جاتا کبھی بائیں مڑ جاتا ہے, تو دیتا اس کو کیا ہے گھاس تھوڑا سا یا وہ حق دے دی, نکمی تھی چیزیں دے دی جو اپنے کھانے کے قابل نہیں ان کو دے دی, وہ بےچارہ وہ سوکھی سوکھی روکی وہ کھا کر تیرا اتنا فرما بردار ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی بہتر سے بہتر چیز کھا کر بھی ناشکریہ کرتا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, بنا رکھے انہوں نے اللہ کے سوا اور آلیہ کہ شاید وہ ان کی مدد کریں, ان کی مدد کیا کریں گے, لا یستطیعون نصرہم, وہ نئی طاقت رکھتے اپنی مدد کی, اپنی مدد کیا, وہ ہم لہم جند مخدرون, الٹا یہ ان کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں. کیسی بات, اللہ کے علاوہ اور انہوں نے اپنے ایسے داتا بنا رکھے ہیں, ایسے الہ بنا رکھے ہیں کہ جو ان کی مدد کریں, وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے, خود بیماریاں خود تکلیفیں آئیں خود غمیاں آئیں پریشانیاں آئیں, اپنی مدد کی انہوں نے, جو اپنی مدد نہیں کر سکتے تمہاری کریں گے, اچھا وہ مدد کیا کریں گے, الٹا یہ ان کی عبادت کرنے والے ان کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں. کیسے, کوئی جھاڑو دینے کے لیے دربار پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے لیے, کوئی فلاں کرنے کے لیے, کوئی وہ چھاپ چڑھانے کے لیے, کوئی دیوا جلانے کے لیے, یہ تمام کچھ دربار بنانے کے لیے, کوئی فلاں کرنے کے لیے, یہ تمام کچھ خدمت تو خود کرتے ہیں. اگر یہ ان کی خدمت چھوڑ دے تو ان کو کوئی الہ مانے, اگر یہ نہ تمام کچھ بناتے, نہ دربار بناتے, نہ وہ اوپر گدیاں شدیاں ڈالتے, نہ کوئی اور گلاب اپنے سادہ سے قبر ہوتی, تو ان کو کوئی الہ بناتا, تو الہ تو انہوں نے خود بنایا, اگر یہ ان کی مدد چھاڑ دے چھوڑ دے تو ان کے ایک دن بھی خدائی نہ چلے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے الہ ہے. اس لیے تو ہمارے استاد ہے نا, وہ کہا کرتے ہیں کہ مشرک جو ہے نا عقل کے اوپر بیٹھ کر بات کرتا ہے, نیچے عقل اوپر عقل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, یعنی عقل نہیں ہوتی, یہ اللہ کے بندے خود اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہو. تمام کوئی بھی مشرک قوم دیکھے جس کے ساتھ بھی ہو, انہوں نے عقیدہ رکھا ہے, ان کے تمام کو خود بنایا کہ پتھر ہے کہ مجسمہ ہے کہ اور کوئی چیز ہے, خود تمام کچھ بنایا کو اس کی حفاظت کرتے ہیں, اگر کہ وہاں نقصان کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو ان کی وہ تختی اتار لے, ان کا وہ غلاف اتار لے, ان کے غلہ اٹھا کر لے جائے, تو یہ جنگیں شروع کر دیتے ہیں. یا تو کہو نا وہ جانے تو جانا ہمارا کیا ہے, وہ خود اپنی حفاظت کریں, تو اس کے گلے کی اس کی چادر کی اس کے فلانے کی حفاظت کے لیے تم بیٹھے ہو, اور کوئی نقصان کرتے ہو مرنے مرانے کے لیے تم جاتے ہو اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیتے ہیں. عجیب بات, بھلا یا ان کا قول ہوم نہیں غم میں ڈر نہ غم میں ڈالے آپ کو بات ان کی, نہ ہم جانتے ہیں جو پشیدہ کرتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں, اولم یرر انسان خلق نہ نہیں دیکھتا انسان کہ ہم نے پیدا کیا اس کو نطفے سے, پیدا ہوا خطیم مبین, اچانک وہ جھگڑا کرنے والا ہو گیا, واضح پیدا نطفے سے کیا اور جھگڑا ایسے کرتا جیسے پتہ نہیں کس چیز سے بنا, اپنی اصلیت کو بھی دیکھ لیا کر, اس سے پیدا ہوا جس کا نام لیتے ہوئے تجھے گھن آتی ہے, نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے, تو پیدا ہوا اس سے اور مقابلے اللہ سے, اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے پیدا کیا اس کے نطفے سے, پیدا ہوا خطیم مبین, اچانک وہ جھگڑا کرنے والا ہو گیا واضح, وضارب لنا ما فلم ونا سیقل کا بیان کرتا ہمارے لیے مثالیں اور اپنی تخلیق کو بھول گیا, کہتا اللہ کیسے پیدا کرے گا, اتنے انسان مر گئے مٹی ہو گئے فلاں, یہ کیسے ہو سکتا ہے فلاں کا, ہمارے لیے ایسی مثالیں دیتا ہوں اپنی تخلیق کو بھول ہی گیا, کال میرے گا مباحی رمیم, کہتا کون پیدا کرے گا ہڈیوں کو جب وہ سیدھا ہو گئی, قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ, کہہ دیجیے زندہ کرے گا ان کو جس نے زندہ کیا پہلی مرتبہ, جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اٹھائے گا, وہ بکل خلق علیم, وہ تمام مخلوق کو جاننے والا, کس کا ذرہ کس ذرے میں ملا وہ جانتا ہے, الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, وہ ذات جس نے بنا دیا تمہارے لیے سبز درختوں میں آگ, فیضا انتم منه توقدون, اچانک تم اسے جلاتے ہو. باقی یہ کہ ان کا اعتراض کہ چلو یہ تم مثالیں دیتے ہو کہ فلاں مٹی سے, مٹی کے اندر تو چلو پیدا ہونے کے اس کے اندر جسام ہوتے ہیں جس کے اندر زندگی جو ہے دوبارہ آ سکتی ہے, فلاں ہو سکتی ہے, تو تری والی چیزوں کے اندر وہاں تو زندگی کا بھی امکان ہوتا ہے, تو جو ہڈیاں خشک ہوگی جن کے اندر تراوت نہیں ہے, کیونکہ زندگی کے لیے تری کا ہونا پانی کا ہونا لازمی ہے, تو جس کے اندر پانی نام کی چیز نہیں تری ہے نہیں, وہ دوبارہ کیسے؟ تو یہ تمہیں ایک اپوزٹ سی چیز کیسے بیان کرتے ہو؟ زندگی کے اندر تراوت ہے حرارت ہے, ان کے اندر نہ تراوت ہے نہ حرارت ہے, یہاں زندگی کہاں سے آئے گی؟ اچھا آؤ ہم تمہیں دکھلائیں کہ ہم چاہیں تو متضاد چیزیں پیدا کر دیتے ہیں. دو درخت ہیں, ایک مرخ اور ایک افار, دونوں کی سبز شاخوں کو لے کر آپ سے ٹکرائیں تو آگ پیدا ہو جاتی ہے. یہ دو درخت ہیں, ایک کو مرخ کہتے ہیں دوسرے کو افار کہتے ہیں. مرخ اور افار درخت کی دو شاخوں کو لے کر آپس میں رگڑیں, ایسے ٹکرائیں تو جس طرح ماچس کی وہ جو دیا چلائی کی وہ ایک تیلی ہوتی ہے, اس کو آپ سائڈ پر لگاتے ہیں تو آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح تازہ شاخوں کو کاٹ کر ایک دوسرے پر لگائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے. یہ وہاں سبزے سے آگ کہاں آ گئی؟ اسے متضاد چیزیں رکھی یا نہیں؟ یہ بھی تو اس کے کام ہے. آگ حرارت ہوتی ہے, اس کے تپش ہوتی ہے, ادھر سبز شاخیں ہیں. اور اسی طرح تم یہ لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو, ان میں سے آگ کہاں سے آ گئی؟ یہ چولہے کے اندر لکڑیاں جلاتے ہیں, یہ بھی تو درخت تھے نا, سبز درخت تھے ایک وقت میں, ان کے اندر پانی تھا, پھر آپ نے کاٹ لیا خشک کر لیا, اب جلایا تو ان میں سے آگ کہاں سے نکلتی ہے؟ ہاتھ لگائیں تو ٹھنڈی ہے, توڑے تو آگ نظر نہیں آتی, لیکن چولہے کے اندر لگائیں تو اس کے اندر تپش بھی نکلتی ہے, روشنی بھی نکلتی ہے, حرارت بھی نکلتی ہے. یہ کہاں سے آ گئی؟ کسی ذات نے بند کی ہوئی نا اندر. تو علت جس کی کوئی بھی ہو, بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ پودا دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے سورج کی شعائیں اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے, تو سورج کی شعاؤں کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے اور حرارت بھی ہوتی ہے. یہ جذب کرتا رہا دو سال پانچ سال بیس سال جب تک دھوپ میں رہا, یہ بہت سی شعائیں اپنے اندر جذب کر دیتا ہے. جب ان کو جلایا جاتا تو وہی شعائیں تو کئی سالوں میں اس کے اندر جمع ہوتی ہیں, وہی تیزی سے نکلتی ہیں, وہی روشنی اور وہی حرارت تیزی سے نکلتی ہے. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا, وہ ذات جس نے بنا دیا تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ, فاذا انتم منه توقدون, اچانک تم اسے جلاتے ہو, اولیس الذی خلق السماوات والارض, کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو, بقادر ان یخلق مثلہم, کہ اس بات پر وہ قادر نہیں کہ پیدا کرے انہی کی مثل, بلا کیوں نہیں, وہو الخلاق العلیم, وہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے, انما امرو اذا اراد شیئا, سچ کے اس کا حکم جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا, ان یقول لہ کن فیکون, وہ اس کے لیے کہتا ہو پتہ ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی کتنی اتنے افراد ایک کو بنانا ہے, کیسے پتا چلے یہ کس کا بازو ہے, کس کے ناک کس کا, یہ نہ ہو ناک کسی کا ہو کسی اور کو جوڑ دے, بازو کسی کو کسی اور کو جوڑ دیں, نہ اس نے کہہ دینا کن, ہر ایک کسی کا کوئی عضو مشرق میں ہے کوئی مغرب میں ہے کوئی شمال میں کوئی جنوب میں, تمام تم اٹھتے اٹھتے فوراً منٹوں سیکنڈوں کے اندر جڑ جائیں گے. اگر تو نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہاں بات کرے یہ بات ایک لمحے کے اندر امریکہ جائے, امریکہ سے اگلے لمحے کے اندر فوراً تیرے پاس واپس آ جائے, تو انٹر کا پروگرام دیکھ لیں, یہ آواز ہے ایک لمحے کے اندر امریکہ گئی, وہاں سے ایک لمحے کے اندر دوسرے کمپیوٹر کے اندر واپس آ گئی. اگر تم اپنی عقل سے اتنا بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيد ملكوت كل شيء واليه ترجعون, پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. سورہ یاسین کے اندر عام مضامین جو ہے وہ چار گزرے ہیں, ایک تو اس مرد مجاہد کا واقعہ جس نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر دی, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ روح نکلنے سے پہلے جنت کی بشارتیں آ گئیں. دوسرا شفاعت قہری کا رد, کہ جبرن پہ اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا. تیسرا توحید اور حشر پر بہت سے عقلی دلائل ہیں, اور چوتھی یہ بات بھی بیان کی کہ اشعار جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سادہ نہیں ہو سکتے, ہم نے آپ کو اشعار نہیں بنائے, کیونکہ شعراء کا کہ تخیلات ہی تخیلات ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی مبالغہ رائیاں ہوتی ہیں اور حقیقت پر مبنی بہت کم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میرا نبی تمام چیزوں سے پاک ہے، اس لیے کوئی شاعر نہیں ہے۔